13 Melek'ten merhaba. Bu geceki seçkimizde güncel elektronik kayıtlar arasında dolanıyoruz. Az önceki konuğumuz Blank Forms mahlaslı Brooklyn sakini prodüktör Tyler Gilmore'du. Müzisyenin yıpranmış kasetler, analog synth ve antika bir piyano ile kaydettiği In Part albümünden Ardor Part 2'ya kulak verdik. Sırada Harm Coolen ve Merhin Scholte Albers'den müteşekkil Hollandalı oluşum Weval var. İkilinin nostaljik bir merakla genç müzik kaşifleri olarak yaşadıkları hislerin peşine düştüğü Ninja Tune etiketli 3. uzun çağrıları Remember'dan seçtiğimiz Forever'ın sonrasında Barcelona'yı ziyaret edeceğiz. Roberto Semeraro'nun Pearl River Sound projesinin Breakbeat, Acid ve Jungle dolaylarında dolaşan The Almond Experience kaydından The Horny'yi seçtik. We'll be right back.

Fleck, ESC mahlaslı Fransız prodüktör Frank Collin bir süredir Tokyo'da ikamet ediyor ve elektro klişelerine farklı alt türler kapsamında yeni açılımlar getiriyor. Müzisyenin bilim kurgulara yarışır yeni kısaçaları Rough Silk'ten Hat in the Cat sonrasında Berlin sakini Rus prodüktör Serge Geysel'i misafir edeceğiz. Önce piyanoya odaklandı klasik müzik, sonra jazz tedrisatı sonrasında elektronik seslerin arasında kendisini bulan Geysel, girift ritimler ve melodilerle örülü Love Kamikaze kaydıyla ses verdi. Biz de bu çalışmadan Kaleidoskop'u seçtik. We'll be right back. İngiliz prodüktör Adam Ralph, Voxish projesi çerçevesinde aksak glitch ritimleri ve yabani sesleri ambient bir filtreden geçirip çarpık ses uzamları yaratmakta. Yeni albüm Steckham in the Slipwave'de yer alan Minch Reach sonrasında Ski Mask mahlaslı Münih sakini prodüktör Brian Muller'a yer vereceğiz. Ski Mask 2016-2021 arasında Alien Tape etiketiyle yayınladığı 3 uzun çalarla elektronik müziğin en göz önünde isimlerinden biri haline gelmişti. Down tempo işlerinden zeki kulüp parçalarına ürettiği her işte detaycılığını aşikar eden Ski Mask geçen sene A, bu sene de B adlı 2 yeni kayıtla ses verdi. Bu kayıtlardaki parçalar 2017-20 arasında üretilmiş, henüz masteringi yapılmamış, üretim bandının farklı aşamalarındaki eserler. Eskiz hallerine rağmen prodüktörün yaratım sürecine dair ilginç ipuçları içeren bu albümlerin ikincisinden Steamer Early Mix biraz daha seçkimizde yer alacak. Seçkimize İtalya'yla Roma sakini prodüktör Work ile devam ediyoruz. Kendi kurduğu Lykos etiketi çatısı altında Roma ve Yunan mitolojilerinden öykülere tekno aygıtlarıyla geri dönen Work en son Il Piano di Medea adlı bir kısaçalarla ses verdi. Bu çalışmadan Oracolo sonrasında başka bir tekno kısaçalarına geçeceğiz. Detroit menşeli proje Stitches, şehrin tekno geleneğinden ilham alıp endüstriyel davullar, kırık ritimlerle, ambient dokularla bezeli Lost in Translation adlı bir kısaçalar yayınladı. Bu çalışmadan The Torches birazdan Açık Radyo'da olacak. We'll be right back. Seçkimizi Broke One Way'in BB Dub projesiyle yapacağız. 80'lerin sonundaki rave sahnesinin ortasına düşen ve 90'ların başında ambient etkinlikleri düzenleyen BB Dub, uzun yıllara yayılan üretimini de bu iki ucun denge noktasını gözeterek ilerletti. Çin'de yaşayan Kaliforniyalı prodüktörün terazide uğultulu ses manzaralarının az da olsa ağır bastığı yeni albümü Fumika Phase'de yer alan Fade to Find'dan bir kesitle veda ediyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.